περαστικό και βιαστικό και τούτο το Σαββάτο. Και μια βδομάδα υπομονή με κάνει ανωκάτω. Μιας εβδομάδας προκοπή στη τσέπη και να ψάχνω. Λίγη χαρά, κάποια γιορτή και όνειρα να φτιάχνω. Πάει κι αυτό και εγώ ρωτώ αν θα έρθουνε για μένα. Όλα που ονειρεύτηκα και τα έχω χρεωμένα. Αυτά που ονειρεύτηκα και τα έχω χρεωμένα. Στο μυαλό μου σινεμά η νύχτα που τελειώνει. Δεν βρίσκω ούτε μια στιγμή να μ' αποζημιώνει. Και τριγυρίζω μοναχός κι ο χρόνος μεθυσμένος. Μες στην αλήθεια και τα όνειρά μου μπερδεμένο. Πάει κι αυτό κι εγώ ρωτώ αν θα έρθουνε για μένα. Όλα που ονειρεύτηκα και τα έχω χρεωμένα. Αυτά που ονειρεύτηκα και τα έχω χρεωμένα.